Toka poninga na yongo yuyu Mabe osalinga ye Yongo ikaboli biso Tomboti bana mibalengo yuyu Souvenir nzambe apesi Ngoli bala tozalaka Yuyu osili singa posa Kolinga die mama Na kolinga lisusu nani Na mokili oyase Kana sayo mabete ngo yuyu Yuyu odese mwanga suka ya somo Kana sayo mabete ngo yuyu Yuyu odese mwanga suka ya somo Na luma lisusu nini Natika nisebo ye ngo yuyu Yeah.